Mugitu mugimenduak lurraren alde mugitu eta eragin lelopean HTren aurkako biziketa martxa desobiditzailea antolatuko du uztailaren 25etik Altsasutik abiatuz abuztuaren batera Donostian amaitzeko. Bertan hainbat ekintza burutuko dira, era berean beste hainbat talderekin elkartuz. Azpiegitura lan handien eraginez izugarrizko triskantzak ari gara pairatzen. Eta honen aurrean, Amalurraren defentsa burutuko dugu. Ez da hortan bakarrik geratuko, zeren 11 arrazoi ditugu HTari ezezkoa esateko. Horietako bat, denen ahotan, dagoen krisi ekonomikoa dugu. Ego Euskal Herrian, HTren obretan 10.000 milioi euro xautzea aurreikusita dago. Eta halako zifra ulertezinak dira jende ugari kale gorrian dagoela ikusita. Hori dela eta HT aurkako borrokak egungo jendarte eredua aldatzea aldarrikatzen duten mugimenduekin bat egiten du. Hain zuzen ere, HTren atzean dagoen garapen eredu jasangaitza eta kapitalista zalantzan jarriz. Azken aldian gainera, HTren egitasmoaren zentzugabekeria ageriegirian geratzen ari da. Honen aurrean, lurraren aldeko herri borrokari eta HT geldiarazteko desobedientziari eusteko deia zabaltzen dugu. Beraz, martxan ikusi nahi zaituztegu, pedalei eraginez, mugitu beharra dago. Lurraren alde, mugitu eta eragin. Bai, pixka bat, Amagoiak azaldu duenez, hori astebeteko itzuli honetan, ba, era guztietako ekintzak egingo ditugu, eta batzuk hola aipatzearen, batetik ba, abiadura handiko trenaren obrak ba, eragiten ari diren zuntziketa ba, bisitatzeko eta salatzeko, ba, hori ingo dugu ere ba, zenbait herrietako bizilagunek lagunduta, haiek erakutsiko digute. Hori egingo dugu batetik Urbinan bestalde ere ba, abiadura handiko trenik ez herriak bizirik leloa daraman monolito bat jarriko dugu, ba, Urbinak HTren aurkako borrokan izan duen ba, esangura bereziagatik, ez bertan egin zen lehenengo herri galdeketa, bertan egin zen erresistentzia egune bat obren astapenaren aurrean, bertan jasan genuen ertzantzaren jazarpen errepresiboa manifestazio batean, eta abar, eta baita herriak beti erakutsi izan duen eskuzabaltasuna nolabait eskertuz, ba, bertan monolito bat jarriko dugu. Gero ere, ba, HTren obraren erraldoikeria bereziki ikusiko dugu Aramaion, gero baita ere Angiozarren, Antzuolan, Ezkio Itxason, hemen Urumea Bailaran. Eta toki guzti hauetan ba, bertako bizilagunek lagunduko digute. Eta gero, hori, astebete honetan zehar ere, ba, lurraren defentsan aritzen diren bestein bat talderekin ere bilduko gara. Horien artean azpimarratzeko Olaztin, Nafarroan, Irumugak batera taldearekin, ba, bertan zemento esporlanen egin asmo duten erraustegiaren, errausketaren, arazoaren berri emango digute. Garaion Araban ere elkartuko gara frakinez Araba taldekoekin, pixka frakinaren arazoari buruz solasaldi bat eukiko dugu haiekin. Zerainen autopista elektrikoaren aurkako kideekin batxango bat egingo dugu Zeraingo Barbaria auzo kaltetura. Zubietan hemen Donostiatik hurbil ba, erraustegiaren eta makroespetxearen obre kaltetutako eremura bisita bat egingo dugu herri batzarreko kideekin. Gero hemen Urumean aipatzearen adibidez ere Martutene auzoan bertako auzo lagun batek azalduko digula instituziotatik dagoen ibaiaren kanalizazio egitasmoa, eta horren aurrean ba auzotarrek proposatzen duten egitasmo alternatibo baten berri, arazo horren berri emango digute, edota Gantxurizketan Jalezon ba bertan ereki asmo duten plataforma logistikoak suntzituko luke nekazaritza eremua bisitatuko dugu bertan lurra lantzen duten kontsumo taldeetako produktoren laguntzarekin edo. Eta gero ere egongo dira zenbait eztabaida, batzarrak, pizkaterei nahi dugu topagune bat izatea martxa, egingo dugu hainbat kilometro egunero, baina baita ere asti hartuko dugu ba, gure artean eztabaidatzeko egoteko eta horrela pizkat. Eta hori artean ba, HTri buruz egingo ditugu solasaldi batzuk, pizka mugituk egin duen ibilbidea eta aurrera begira ba, nola segi eta horrela, eta gero beste gai batzuk ere jorratuko dira. Angiozarren egingo da hitzaldi eztabaida bat, batzarra herri gobernua izenburupean, eta bertan parte hartuko dute, hitz egingo dute Jose Angel Mikeo, bera da Angiozarko auzo alkate izan da urte askotan, eta baita bertako batzarraren historiaren azterlari bat. Eta berarekin batera Pablo Sastre idazle aukiko dugu, herri batzarak gure gobernua liburuzka bat argitaratu berri du. Eta gero ere Andoainen beste eztabaida, itzaldi eztabaida bat izango da borroka metodoei buruz, pixkata Juantxo Estebarantzek egingo dugu, eta azkenik horrelakoetan Irunen gero euskal baserriaren erresistentziaren, nolabait baserri tradizionalaren erresistentzia erakusten duen filme bat ikusiko dugu, Txorixa galduta egozenian, eta gero Josu Gil baserritar gazteak solasaldi musikatu bat eskainiko digu. Eta gero egingo ditugu ere baita ere holako kale protesta errebindikatiboak, ibiliko gara herri zerri, ozonak bisitatzen taula, baina gero kaleetan ere zenbait protesta errebindikatibo, batetik aipagarria Donostia Klasika txirrindula laizterketa Zumarragan pasako denean Itzagako gainean ordu batetan konzentrazio bat egingo dugu batxeteten aurkako aldarria bertan adierazteko, Zarautzen surflariek lagunduta Hondartzan egingo dugu atxeteren aurkako tartalari auzipetuen elkartasun ekintza berezi bat, ez hori izango da Zarautzen, eta gero Donostian ere deien edu jendeari bereziki abuztuaren batean egingo dugu Oinezkoaz, azken kilometroa oinez egingo dugu Artzaioneko plazatik abiatuta bulebarrera, eta izango da pixka martxa burrun batzu bat bezala. Tordun hortara jendeare animatu deingo dugu parte hartza, oinez izango delako, eta igual jende gehiago elkartu daiteke lako azken kilometro honetara. Eta gero egingo dira gehiago jaikutsukoak. Bai, hori da, zaratatxua eta zenbat instituzioen aurrean egingo dugu eraman atxeteren aurkako protesta. Eta gero jaikutsukoen artean, aipatu ere, egingo dira beste une batzuk, Sebastopoleko dantzariak egingo dira, txan magoak, eskainiko dugu emanaldi bat, dena ez da dirudien bezala, edo ezek nola izena duen, noin inez gogoratzen, gero las dos dia Kubako bikote emakume bat, hemen didabilena musika egiten dutena, hauekin kontzertutxo bat, La Jodedera taldearekin kalejira bat ere Zarautzen, kalejira reivindikatibo kutxukoa, eta gero Donostian, abuztuaren 31an, Zapalduen antzertia, euskal emanaldi bat, benidea plazan. Euskatoiek dira, bidean egingo ditugu nahin bat ekintza, gehi igual, martxan bertan zor daitezken asmoak edo bestelako... Zure izan asmoa ez duzu? Mikel. Ezena? Alvarez. Bueno, Opa egunon, buenos días a todos y a todas por venir a esta rueda de prensa del movimiento de desobediencia civil al tren de alta velocidad, Mugitu Mugimendua, aquí delante de la delegación del gobierno vasco en Donosti. Esta rueda de prensa es para anunciaros la marcha en bici desobediente que tendrá lugar entre los días 25 de julio y 1 de agosto en contra del tren de alta velocidad. Esta marcha tiene como lema Lurraren alde mugitu eta eragin, muévete y actúa a favor de la tierra. Y pasará por diferentes localidades, ¿no? Principalmente empezará en Navarra, luego discurrirá por Guipúzcoa, por Álava, por Guipúzcoa, y luego habrá un momento también que pase a Hendaya. Esta semana contará con diferentes actividades, ya más o menos os las ha contado antes Mikel. Y acabará, como hemos dicho, aquí en Donosti, ¿no? Hacemos un llamamiento, por tanto, a participar en esta marcha con el fin de denunciar el TAP y de defender la tierra. Con este objetivo se harán por el recorrido todo tipo de actividades, acciones desobedientes, encuentros con vecinos, asambleas, debates, espectáculos callejeros que aparecen en el programa de la marcha. Pedaleando también nos reuniremos con otros grupos en lucha contra distintos proyectos destructivos, como el fracking, las autopistas eléctricas, las incineradoras, la plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa, el superpuerto de Jaizkibel, etcétera, etcétera. Junto con el TAP denunciaremos que la tierra continúa siendo agredida a través de distintos macroproyectos. Esta marcha en defensa del territorio no se limitará, en cambio, a defender la tierra, puesto que tenemos otras muchas razones para rechazar el TAP. Una de ellas es la crisis económica que está en boca de todos y de todas. El proyecto del TAP en Hego Euskal Herria supone un despilfarro de 10.000 millones de euros, siendo un gasto completamente injustificable. Cuando más gente que nunca se queda sin los mínimos recursos para cubrir las necesidades más básicas, ¿no? Por ello, desde la lucha contra el TAP nos unimos a los movimientos sociales que se mueven por un profundo cambio del modelo social, cuestionando el modelo capitalista e insostenible que se promueve con el TAP. Creemos que las soluciones se hallan en la creación de un modelo centrado en lo local y comarcal, como eje de la actividad económica y de la vida social, reconciliando así las relaciones de la sociedad con la naturaleza y con los pueblos. Pensamos que se han acabado los tiempos del siempre más lejos, siempre más rápido y siempre más móvil en el transporte. En el caso del TAP, en las últimas fechas, está quedando en evidencia la total sinrazón de este proyecto. De ahí que seguir con el TAP como hasta ahora, ignorando la urgencia de cambiar de rumbo ante la gravedad de la crisis socioeconómica y ecológica que afrontamos, no es más que una criminal huida hacia adelante. Por todo ello, con más razones que nunca, es el momento de sostener la lucha popular en defensa de la tierra, impulsando la desobediencia como herramienta para parar el TAP. Esperamos, pues, que nos encontremos pedaleando en la marcha. Es necesario moverse. Lurraren alde, mugitu eta eragin. Aupa, eskerrik asko.